Med hans kött nu en späcklast klär hon fiska ej om. Med han och i magen stickor och svimor in och i dagslöjse. Vi flög från Ovidet.